بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما سؤال لندبيتك ومجيك هنا قول يا شيخ الألباني أمبايو إن السماء قم بأكوفاني قابو سيو واجب jambo la kwanza kabla ya kurejea kwenye kauli ya Sheikh al-Albani mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam ametuachia kitabu cha Allah na ametuachia sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili ndio jambo la kwanza la msingi muislamu atakikana kulizingatia kwenye maisha yake. Na jambo la pili, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuhusia katika wasia wake, akatuambia fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin, ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Huu ni usia wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na bali mtume pia akatuambia katika hadithi ya iftiraqul umma, akasema kulluha fi nnari illa wahida, makundi yote watakwenda motoni isipokuwa kundi moja. Ila man hiya ya Rasulullah, akaulizwa ni kundi gani hilo yewe mtume wa Allah. Qala ma ana alayhi wa ashabi, akasema ni lile kundi ambalo litakuwa limeshikamana na yale nilionayo mimi na masahaba zangu. Famin sirati Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi, katika mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeye na sahaba zake, ni wanawake wote walikuwa wakivaa hijabu na walikuwa wakivaa niqabu, na ndio ukamilifu wa hijabu. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina, waambie ewe mtume wakezo, mabinti zako na wanawake wote wa Kiislamu, yudenina alayhinna, wajiporomoshe juu ya vichwa vyao, idina kutoka juu ya kichwani nguo iteremke chini, min jalabibihinna, poromoshe jilbabi zao, manake wanawake wavae hijabu, wavae majilbabu. Na hivyo walikuwa wakivaa wanawake wa mtume wetu Muhammad, wakwake, wake zake, watoto zake na wanawake wote wa kisahaba walikuwa wakivaa hivyo. Na pia vile vile vazi la wanawake kufunika uso ni vazi la wanawake wa kisahaba, wake wa mtume, watoto wa mtume, lakini pia vile vile na wanawake wa kisahaba walikuwa wakivaa hivyo. Ama khilafu iliyokuja ya wanachuoni katika jambo hili la niqab, kwamba niqabu ni wajibu au ni sunna, nukta ya kwanza, wamekubaliana wanawachuoni wote kwamba niqabu ni katika sheria ya Uislamu, ili halina khilafu baina ya ahli ilmi, niqabu ni sheria. Wametofautiana katika wujub, je, ni wajibu au ni sunna, lakini kama ni sheria hamna khilafu katika hilo. Na wanapokhtilafiana wanawachuoni wawili, wao wamepata msamaha wa ijtihadi. Akijitahidi mwanachuoni akakosea, anapata thawabu moja, sio ya kukosea, ni thawabu ya kujitahidi. Akipatia mwanachuoni anapata thawabu mbili, ya kujitahidi na ya kupatia. Kwa hivyo wao wamepewa udhuru. Na wewe mukallid, wewe unaigiliza umpata wapi? Wewe wajibu wako ni kuziangalia dalili zenye nguvu. Aliyepatia ndio ushikamane naye, na aliyekosea yuko na udhuru kwa Mola wake yeye, si wewe unaifuata. Kwa sisi wajibu wetu ni kuangalia hoja iliyokuwa na nguvu na sio kumuangalia Albani. Hatumuangalia Albani wala hatumuangalia Ibn Bazi, tunaangalia dalili aliyotaja Albani, dalili aliyotaja Ibn Bazi. Sababu hawa ni wanachuoni wakubwa na ni wanachuoni wetu, lakini sio maasumu, wanapatia na wanakosea. Na hata katika aliyoulizwa Sheikh Al-Albani, familia yako wanavaa niqabu ama hawavai? Familia yangu wanavaa niqabu. Kizake watoto wake wanavaa niqabu. Mbona matendo yake watu hawataki kuyafanyia kazi? Wafanyia kazi kauli yake peke yake. Familia yake Sheikh Al-Albani wanavaa niqabu. Kwa nini wanavaa niqabu? Mimi mke wangu havai niqabu kwa sababu wakivaa niqabu, kuvua niqabu, kuvaa niqabu ni sunna. Maana yake ni kwamba pia ukimwambia mke wako asivae niqabu utakhalifu sunna nyingine. Ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha asema walikuwa hawajui wao wanawake. Wanawake wa kisahaba walikuwa hawajui kwamba mmoja wao mumewe hayupo, amesafiri, ila kwa kumuona mwanamke hakujipamba, hakujipodoa. Sio kama Kiswahili kitakuwa kimeeleweka vizuri. Wanawake wa kisahaba walikuwa hawamjui mwanamke mwenzao kama mume wake amesafiri, ila kumuona yule mwanamke hajajipodoa uso wake. Hata siku moja mama Aisha amekwenda kutembea kwa Uthman ibn Madhuun. Uthman ibn Madhuun ndugu ya mtume wa kunyonya, amenyonya na mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika nyumbani kwa Uthman akamkuta mke wa Uthman yupo tu. Kumuona uso wake kama hautambuliki, akamuuliza mume wako amesafiri? Hanga yupo. Mbona uko hivi? Ambia mume wangu hana haja na mwanamke, yeye kazi yake kufunga mchana, kusimama usiku leo usiku. Kukijipodoa usijipodoe, shauri yako. Hana habari na mwanamke. Haiwezekani. Haiwezekani. Akarudi kwenda kupeleka mashtaka kwa mtume sasa. Si umeelewa Kiswahili? Haujanielewa. Maana yake ni kwamba mwanamke hajipodoi saa ya kulala. Chelewa. Mwanamke jipodoa muda wote, midamu mume wake yuko mjini, lazima awe msafi, lazima uso wake upendeze. Uso upake wanja, uso upake sijui vitu gani vile vikorokoro, uso ung'ae. Ukirudi kazini vile vipoda poda na vilipustiki ulivyoviona kule ofisini, ukifika nyumbani alhamdulillah. Mashaallah. Leila yupo. Sakina yapatikana. Zuyina linasi hubu shahawat mina nisa. Watu mpambiwa kupenda mwanamke, utampenda ajajipodoa baba? Huwezi kumpenda mwanamke kakaakaa tu uso kama mwanaume, haiwezekani. Hasa itakuwa mke wako akienda kliniki anaenda uso wake kama wako wako. Mapacha nyie. Haiwezekani shekhi. Ikawa wanawake kazi yao kujipamba wakienda maharusini tu. Hivi na kama hivi. Mwanamke lazima ajipambe. Akijipamba akitaka kutoka uani, kuna wanaume achukua niqabu yake ateremsha. Wewe ukiingia time yoyote unamkumbuka mke wako. Kikifunikwa kitamaniwi, kikifunuliwa kinatamanika. Au haiko hivyo? Sasa mke wako atavaa niqabu chumbani? Anavaa niqabu barabarani. Kwa nini anavaa niqabu barabarani? Sina kufunikia vile vizuri vyako vibakie kwa ajili yako, au sio hivyo? Hata mama anauza vitumbua kiviacha wazi ukija, mama mbona vimejaa michanga hivi? Mimi pechi cha huko, sio? Kwa nini unachagua cha pembeni? Kiko wazi. Wewe dukani kununua pipi, nipatie pipi za watoto wangu. Jamaa chukua pipi ambazo hazina makaratasi. Nipe zenye makaratasi. Kwa nini unachagua pipi za makaratasi wakati zote pipi tu? Kwa nini unanunua karatasi au pipi wewe? Hujanielewa pia. Kikifunikwa kina thamani. Mfunike mke wako apate thamani. Atapata thamani kwako, atapata thamani kwa watu wengine. Ukimwacha wasa, amna, kwanza pua lake limepinda. Atakapiga, mimi jua mweupe, kumbe hana nyusi. Kumbe kope pia za kubandika. Wataanza kumtathmini mke wako. Mke wako mtathmini mwenyewe. Kwa mwanamke apalishwe niqabu, kuna faida chungu mzima. na kuna madhara mengi ya mwanamke kutoka kwa niqabu, bali mwanamke akivaa jilbabi kubwa zuri jeusi refu kafunika miguu na soksi za mikono, akiuacha uso wazi, ndio amewaambia watu wamtazame ule uso, mashallah, ndio uso wake mtamu, uso wake mzuri. Nini sisi? Kwa nini unamwacha mke wako awe zawadi ya kila mtu? Kwa hiyo suala la kurudi kwamba kuangalia ni sunna au si sunna, angalia faida na madhara pia. Alafu huyo aliyezungumza sunna pia familia yake yavaa niqabu. Wewe kwa nini familia yako haivai niqabu? Kwa nini haivai? Kwa hiyo watu wasifuate dini kwa matamanio ya nafsi. Hili ndio jambo limekaa hivyo. Wallahu a'lam. Wanachuoni wamejibu muda mrefu sana kuhusiana na Sheikh Al-Albani, na katika vitu muhimu sana, hawa wanaotumia hoja hii hawashughuliki na ilmu, yani wanakalia katika mambo ya msingi ni kuwajua maulamaa hawa, manhaji zao katika fatwa na kuwafahamu ahli ilmu kuhusiana na hizi hali za fatwa. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ni mwanachuoni mkubwa, muhaddith wa ahli sunna wal jamaa. Sheikh Al-Albani ana vitu vinaitwa mufradat al-Albani, na baadhi ya vitu shekhe yeye mwenyewe kama yeye kaviingia na amevitetea, na katika vitu alivyojaliwa Sheikh Al-Albani ni kuwa tulicheta, ana hoja kali. Sielewi kwa waliomtangulia katika hiyo. Sheikh Al-Albani aliathirika katika kusoma kutubu za Al-Dhahiriyya. Al-Dhahiriyya kama Ibn Hasim. Ibn Hasim huyu aliathirika na fikra za Ahlul Kalam. Ndio maana Mabuda bana kuambia kama hauna ilmu usisome vitabu ya Ibn Hasim. Kuna vitabu vinaenda na grade. Sielewa? Yaani ukamchukua mtoto yuko darasa la 5 unampa kitabu cha form 6, lazima atapotea. Sabili vitabu Ibn Hasim anaweza kaleta kitu kwamba haya ni maji, alafu anakwambia hii ni soda, na akakupa hoja na utatoka hapo umeshiba. Simelewa? Kwa hiyo lazima uko vizuri. Ndio maana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ana kitabu kinaitwa Darbu Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika vitu alivyojaliwa ni kuwa tulijadali, kwa sababu ameathirika na Ibn Hasim al-Andalus. Ndio maana haya ni mambo ya Sheikh Al-Albani, ukimtafutia madhhabu na mpaka dhahiria kini al-Hasim kama Sheikh Al-Albani ni alim, ni sunni, ni salafi, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo Sheikh Al-Albani ameenda tofauti, lakini kwa sababu alikuwa na kuwa tulijadali. Kwa mfano kama munakasha huu wa masala ya nini ya niqab, katika watu ambao wamemrudi Sheikh Al-Albani ni Sheikh Hamoud At-Twejiri rahimahullah ta'ala. Amemrudi Sheikh Al-Albani katika hujja, lakini ukimsoma Sheikh Al-Albani ukiangalia zile hujja zote na kuenda kwanza zile apwani walizozitegemea hawa kadhoofisha zote, alafu yeye ni muhaddith. Sielewi kwa kadhoofisha. Lakini ukipima katika madhhabi ya Sheikh Al-Albani katika kudhoofisha na kuhasanisha hadithi, wakasema ukikuta hadithi hasana Al-Albani mashaallah unaichukua, lakini kwa watu ambao wana elimu kwanza wanafanya tambii, wanafanya tanabbu, kwa sababu kuna hadithi nyingi hasana Al-Albani ukizifuatilia kutoka kwa ifa. Na hii haitido sali katika Sheikh Al-Albani. Na yeye kuna hadithi nyingi ambayo taraja anha. Yeye mwenyewe Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Lakini katika Sheikh Ibn Uthaymeen ana rasaili nyingi ambazo zinahusu kuhusiana nini na hijab. Kwa hiyo hoja za Sheikh Al-Albani ni kawiya. Nielewa katika mjadala, lakini zile hoja za wanaothibitisha kwamba niqabu ni wajibu ni aqwa. Kwanza nasema niqabu ni wajibu katika Qur'ani na Sunna. Qur'ani niqabu ni wajibu katika kimaumbile na kifitra. Na Mwarabu yote anapomwambia hijabu, muulize sasa uso inaitwaje? Ukitoka yani ukitoa niqabu katika hijabu, sasa muulize kinachofunikwa uso kinaitwa nini? Kwa sababu niqabu ina maana si mtandio. Niqabu si hijabu. Uso ni kinachofunikwa. Hiki kinaitwaje? Katika hoja ambazo waliopa, inapozungumzwa hijabu inazohaitolewa uso. Ndio maana waliomtangulia Sheikh Al-Albani hawapo walimtangulia Shabani katika hizo akwali, japokuwa wachache tu katika wengine ambao katika bahari. Lakini wanaweka sasa na masala ya mengi tu ambayo Sheikh Albani ameenda nayo. Kwa jambo la msingi kama Sheikh alivyotuambia, sisi kuangalia sunna na dalili na sikutafuta yale waliyoteleza maulama ni wapi, na sisi tunapitia hapo hapo. Sielewa. Kwa hiyo haya ndio katika masali. Na Sheikh Albani mwenyewe kwenye kitabu alikitabu kinaitwa Jibabu Limar'ati Muslima, ameweka masharti ya hijabu. Ili hijabu iwe hijabu, akaweka masharti kama nani. Ndani ya masharti hayo, lazima hijabu itoke kichwani mpaka chini, hajatoa uso wala nini. Hijabu lazima iwe inamwenea mwanamke mzima. Na faida nini? Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni shubha, haina mashubha yoyote, na ukishaelewa ukazifuatilia ndio leo inatoka nazo. Barakallahu fikum, mimi nitaka kuongezea kidogo katika haya.